Luister naar de dagen van de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Luister nog een keer naar de dagen van de week en zeg mee.